Natasha Gibbs. Ja, vanochtend deed de rechter uitspraak in de zaak die de FNV aanspande tegen Uber. Volgens de rechter moeten Uber-chauffeurs toch echt beschouwd worden als werknemers. We praten straks over met Zakaria Bouvangacha van de FNV. En meer rechtbanknieuws, want de horecabranche stapt ook naar de rechter. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. De horeca. Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met de uitgelekte coronaregels die voor de horeca gaan gelden. De brancheorganisatie heeft een kort geding aangekondigd. En morgenavond maakt het kabinet naar verwachting bekend dat de 1,5 meter regel wordt losgelaten. Maar dat ervoor in de plaats bezoekers van de horeca een coronapas moet laten zien als ze naar binnen willen. Ook moeten horecagelegenheden om middernacht de deuren sluiten. Robert Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u bereiken met het kort geding? Nou, even allereerst, dat kort geding hadden we een week geleden al aangespannen. Dat zat los van de uitgelekte maatregelen. Dat kort geding is om het nachtleven gelijk te stellen met de rest van Nederland en gewoon weer open te laten gaan. Want dat is op dit moment de enige sector die samen met evenementen volledig gesloten is. U bedoelt dat je 's nachts van middernacht tot 6 uur 's ochtends ook open kunt zijn? Nou ja, nu zijn clubs en discotheken nog steeds dicht door allerlei beperkingen. Terwijl andere zaken met testen voor toegang weer konden. Hè? De Formule 1, stadions, et cetera. Dus daar is dat kort geding voor om die nachthoreca weer open te krijgen. Oké, wat vindt u van de maatregelen die zijn uitgelekt? Dat u aan de ingang moet controleren of mensen gevaccineerd zijn tegen corona? Nou, dat vinden wij maatregelen die niet passend zijn bij de fase waarin we zitten. 85% van Nederland is zo'n beetje gevaccineerd. En wij gaan de maatregelen voor horeca nu verzwaren. Omdat het kabinet iets denkt los te laten met de 1,5 meter... wat maanden geleden al door de maatschappij is losgelaten. Maar het kabinet zegt 1,8 miljoen mensen zijn nog niet gevaccineerd, of als ze wel gevaccineerd zijn, nog niet voldoende beschermd. Dus we moeten die maatregel wel nemen, juist op plekken waar veel mensen samenkomen. Ja, maar uit de cijfers van het RIVM blijkt dat zo'n 88% van de mensen thuis of op school op dit moment besmet raakt. We gaan weer het openbaar vervoer in met z'n allen. In de horeca zijn er nauwelijks besmettingen. Terwijl we allemaal zien, denk ik, ook op terrassen, dat die 1,5 meter al maanden niet gehandhaafd wordt. Kijk, en het kabinet doet vervolgens, leggen ze een extra beperking op aan de horeca. En stoppen ze ook nog eens per 1 oktober de steun. Ja, dat is het zoveelste mes in de rug van horecaondernemers. Je kunt ook zeggen, met die corona-app is het snel gecheckt of iemand is gevaccineerd. En bovendien kunt u meer mensen de zaak toelaten. Ja, want dat is dus twee dingen. Hè. Dus je gaat een hele groep buitensluiten als gastvrijheidssector. Want mensen met kinderen die niet gevaccineerd zijn, kunnen niet naar binnen of ze moeten willen testen voor het eten van een satéetje of een kop koffie. Dat gaan mensen niet doen. Dus je zal net als in Frankrijk en Italië zien dat het horeca bezoek naar beneden gaat. Daarbij zou je, als je moet de app checkt, zou je ook de ID moeten checken. Dus dat kost gewoon handling en personeel om dat goed te doen. En nu in Frankrijk checken ze enkel je ID als ze het al doen, of je app. Ja, dat houdt gewoon in dat alles behalve waterdicht is. En dan ben je dus symbolisch ben je maatregelen aantreffen die niets toevoegen. U vindt het dus een stel slechte maatregelen, maar het kort geding, ja, even samenvattend, spitst zich toe op opening van de horeca 's nachts. Ja, dat spitst zich toe op de nachthoreca. Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Dank u wel. Uber moet zijn taxichauffeurs in dienst nemen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De vakbond FNV spande de rechtszaak aan, omdat volgens de vakbond de constructie die het bedrijf gebruikt niet deugt en de meeste chauffeurs in de praktijk minder dan het minimumloon verdienen. Persrechter Caspar Inden, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Uber-chauffeurs zijn dus geen zelfstandig ondernemers, maar werknemers. Waarom is dat oordeel zo uitgevallen? Het oordeel van de rechtbank is dat Uber gezag uitoefent over de taxichauffeurs. En een aantal elementen is daarbij van belang. De chauffeurs moeten akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Uber voordat ze gebruik kunnen maken van de app. Uber stelt ook de tarieven vast waartegen gewerkt wordt. Uber deelt de ritten toe, of de app doet dat via een algoritme. En daarnaast zit er een disciplinerende werking in de app. Als je slechte ratings hebt als chauffeur, dan kan je de toegang ontzegd worden tot de app. Ook als je eenmaal toegekende ritten annuleert en je doet dat te vaak, ook dan kan de toegang ontzegd worden. En dat allemaal bij elkaar maakt dat het oordeel van de rechtbank is dat er werkgeversgezag is. En samen met de andere elementen van een arbeidsovereenkomst leidt dat tot de conclusie: er is een arbeidsovereenkomst en dus moet ook de cao-taxivervoer worden toegepast. Ja. Uber zei: werkers wel flexibel. Chauffeurs kunnen inloggen wanneer ze willen en zo kort of zo lang werken als ze willen. Nou, dat hebt u allemaal van tafel geveegd. Wat schieten die mensen mee op als ze in dienst komen? Nou, ze zijn dus in dienst. En dat betekent dat de CO-taxisvervoer moet worden toegepast voor al deze chauffeurs. Wat dat per chauffeur betekent, dat kan niet uit dit vonnis worden opgemaakt. Dat zou ook wel heel ingewikkeld zijn, omdat het er zoveel zijn. Maar de vordering van FNV ziet er wel op dat er meer betaald moet worden dan nu betaald is, omdat de CAO hogere tarieven zou kennen. En mogelijk zijn er ook nog andere CAO-bepalingen die dan nu moeten worden nageleefd door Uber. En stelt de rechter ook een termijn waarbinnen alles moet worden geregeld? Nou, niet waarbinnen betaald moet zijn, want betalingsverplichtingen naar de individuele chauffeurs die volgen nog niet uit dit vonnis. Maar uit dit vonnis volgt wel de verplichting van Uber om te gaan rekenen. En het vonnis is ook uitvoerbaar bij voorraad. Dus in beginsel zal Uber meteen aan de slag moeten. Ja, dus Uber gaat in hoger beroep, maar intussen moeten ze wel maatregelen treffen, zegt u. Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, dus het antwoord is ja. Persrechter Casper Inden, dank u voor deze toelichting. De overheid gaat ook niet-vitale bedrijven waarschuwen bij een ernstige digitale dreiging. Tot nu toe werden alleen vitale bedrijven zoals in de drinkwatervoorziening of de energieproductie gewaarschuwd als er bijvoorbeeld een beveiligingslek in de software zat. Onder de niet-vitale bedrijven die risico lopen vallen bijvoorbeeld supermarktketens en transportbedrijven. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de waarschuwingen nodig om bedrijven digitaal weerbaarder te maken. Jaarlijks wordt 1 op de 5 ondernemingen slachtoffer van een cyberaanval. Om het isoleren van woningen te stimuleren moeten eigenaren een tegoedbon kunnen krijgen die ze kunnen inwisselen bij een erkend installateur. Daarvoor pleiten CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Er bestaat een subsidieregeling voor isoleren, maar mensen moeten het geld wel eerst zelf voorschieten. Veel woningeigenaren vinden dat een bezwaar. Vrouwen in Afghanistan mogen aan een universiteit blijven studeren, maar worden gescheiden van de mannen. Ook krijgen ze alleen nog les van vrouwelijke docenten. Als die er niet zijn, kunnen mannen van achter een gordijn les geven, zei de nieuwe Taliban-minister van Onderwijs Haqqani. En de museumwereld wil extra noodsteun. Het aantal bezoekers is in 2020 door corona met 60% gedaald naar 13,2 miljoen. Het komt door de verplichte sluiting van musea, de beperkingen van het maximaal aantal bezoekers en de afname van het toerisme. De Nederlandse musea verwachten dat ze pas over een paar jaar weer als vanouds zullen draaien. Het NOS-journaal. Activisten zijn gisteravond binnengedrongen bij de kalverslachterij Ecro in Apeldoorn, waar ze zich hadden vastgeketend. Een woordvoerder van de slachterij vertelt wat er gebeurde. 82 activisten zijn het bedrijf binnengekomen, ondanks dat de locatie heel goed beveiligd is geweest. Ze hebben met gevaar voor eigen leven de hekken doorgeknipt die ook onder stroom staan. En vervolgens zijn ze snel de productielocatie ingegaan waar ze zich hebben vastgeketend. Ja, er waren dus beveiligingsmedewerkers op het terrein. Dus de twee beveiligers, ja, u kunt dat inschatten, die schrokken zich natuurlijk helemaal kapot. Toen zij zo'n grote groep op zich af zagen komen. Ze hebben heel adequaat gehandeld, direct de politie gebeld. En ook de politie was 4 minuten later ter plaatse. Maar zij hebben niet weten te voorkomen dat zij ook de locatie konden binnengaan. De groep activisten uit Frankrijk was bij bedrijf niet bekend. Het is voor mij ook een nieuwe groep. U zei het net al, een Franse organisatie. En ook de personen die uiteindelijk aangehouden zijn, spraken Frans, Duits en Vlaams. Volgens mij ook een groep met een anarchistische karakter die echt ook anti-landbouwhuisdieren zijn. En waarom ze ons op de korrel hebben, ik heb eigenlijk geen idee. We zijn natuurlijk, Ecro maakt deel uit van de Van Drie Groep, een groot bedrijf. Ja, een groot bedrijf krijgt natuurlijk al snelle aandacht. Dus wellicht heeft het daar iets mee te maken. Maar ik heb voor de rest nog geen kennis van andere motieven dan dat. De politie heeft de actie bij de kalverslachterij in Apeldoorn beëindigd. De actievoerders zijn met een bus naar een cellencomplex gebracht. Een Franstalige groep activisten dus, die protesteert tegen dierenleed in de slachterij. Motorclub CMC uit Heiloo moet zijn clubhuis binnen 14 dagen ontruimen. CMC wordt door de rechter gezien als chapter van de Hells Angels en die club is verboden. Sinds 1990 huurde CMC grond van de gemeente waar een clubhuis werd gebouwd. 2 jaar geleden zegde de gemeente de huur op nadat was gebleken dat CMC onderdeel was van de Hells Angels. Het gebruik van het clubhuis was daarom volgens de burgemeester een ernstige schending van de openbare orde. Omdat de club weigerde het pand te ontruimen, stapte de gemeente naar de rechter. Het weer, geleidelijk breekt de zon door. In het noorden meer bewolking en lokaal nog regen of motregen. Het wordt maximaal 21 graden. Dit zijn de vertrekvogels. Ze zijn gevlogen. naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar er juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de Grote Trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Wie denkt dat poëzie vooral gaat over onze binnenwereld, over bijvoorbeeld liefde of rouw, moet hoognodig de luiken eens eventjes opengooien. Want poëzie die fungeert namelijk ook als spiegel voor de maatschappij. Jeroen Dera die vertelt er alles over om iets na 12:30. Met Zakaria Bouvangacha, vicevoorzitter van de FNV, bespreek ik zo de uitspraak in de zaak FNV versus Uber. Maar nu eerst de CDA-jongeren en het afschaffen van het leenstelsel. De Nieuwsbv. Ja, het CDA-congres van afgelopen weekend werd niet de bijltjesdag die sommige toeschouwers hadden verwacht. De ChristenDemocraten sloten de rijen, Wopke Hoekstra blijft de partijleider en het vertrek van Pieter Omtzigt leidde niet tot een scheuring in de partij. Nou, vorige week blikte ik op deze plek vooruit op het congres en dat deed ik met Tom Scheepstra, voorzitter van het ChristenDemocratisch Jongerenappel. En hij zit hier bij mij aan tafel, fris en fruitig voor een terugblik, hè, eigenlijk. Goedemiddag. Tom. Goedemiddag. Ja, want hoe heb je het weekend eigenlijk overleefd? Ja, op heel veel koffie en adrenaline. Ja? Ja. Want het was best toch, spannend, toch? Het was toch wel spannend. En ik denk dat dat bij iedereen was in de zaal. Van, hè, wat gaat er gebeuren? Hoeveel kritische vragen komen? Ja, komen er soort van excuses, hè, van partijbestuur? Hebben we het verkeerd gedaan? Nou, die kwamen er. Ja. En daardoor de kritische vragen iets minder. Bijna optimisme nog aan het eind. De kritische vraag is minder. En wat bedoel je daar dan mee? Ja, nou ja, het viel ons relatief mee. We hadden misschien meer vuurwerk verwacht. Natuurlijk waren er wel heel veel CDA's die naar de microfoon gingen. Maar nou ja, het kon bijna meer. Ja, maar waar denk je dat dat aan ligt? Dat mensen toch een beetje, ja, ik noem het ingekalkt, of wat rustiger waren, wat makker waren dan je had verwacht? Nou, ook wel omdat het partijbestuur gewoon toegaf, heel duidelijk op dat podium, van er zijn dingen misgegaan. Ja. Met een hele open houding. En ik denk dat als je dat doet, hè, met die open houding, dat mensen dan iets meer vertrouwen krijgen en misschien ook iets milder worden. Ja, en hoe zit het met jullie vertrouwen? Nou ja, ons vertrouwen is nu wel weer terug. Mm-hmm. Want die basisbeurs, hè, dat 70% heeft voorgestemd, hè? Ja. Dat, want hoe ging dat eigenlijk? Laten we even terug naar dat mooiste moment voor jullie eigenlijk, ja, hè, voor het CDA. De resolutie over de basisbeurs, die werd dus aangenomen. Mm-hmm. Nou, ik zei het net al, met 70%. Zag je dat op dat moment ook echt aankomen of had je ergens anders op gerekend? Nee, de dag daarvoor was een soort voorbespreking en toen hadden we zoiets van nou 30% kans qua stemmen. Dus we hadden twee opties. We konden iets milder worden, maar dan verandert er helemaal niets. Nee. Of we konden gewoon all-in. En als je dat dan doet, ja, dan moet het ook goed. Dus de 30 seconden spreektijd hadden we benut, was allemaal opgeschreven. We hadden de jongeren in positie gebracht. Dus die stonden op hetzelfde moment op. En niet naar één microfoon, maar gewoon naar alle microfoons in de hele zaal. We hadden een spandoek naar binnen gesmokkeld, dus die op de eerste rij. Op het moment dat dus de toelichting klaar was, Luid applaus. Ja. Hadden we wel een beetje van tevoren mensen aangemoedigd om dat te doen. Heb je ook een beetje geoefend? Nou ja, dat spandoek uitgerold. Ja. Ja. Ja, en toen kwamen de verhalen en de argumenten. En het waren niet 1, 2 of 3 leden, maar het waren echt tientallen. Ja. En dat was gewoon een kantelpunt. En je merkte dat. Er was een soort dynamiek, een sfeer, goodwill kwam... Mm-hmm. Maar ook hele verrassende gezichten, hoor, van Wopke Hoekstra. Ontevreden gezichten? Nou, verrassend. En van, oh help, wat gebeurt er nu? Ja. Maar aan het einde hebben ze ook gezegd van... We leggen ons erbij neer, hij is aangenomen. Dus we moeten het nu ook uitvoeren. Maar wel een beetje schoorvoetend, als ik het zo hoor. Nou ja, er was een negatief pre-advies. Het partijbestuur was heel duidelijk. Die zeiden van, ja, breekpunten, dat is niet echt iets CDA's. Nee. Maar ja, dan wij als jongeren zeggen... er mag wel iets meer pit en iets meer durf in dat CDA. Dus laten wij eens het goede voorbeeld nemen. Laten we even naar de reactie van Wopke Hoekstra gaan na afloop. Ik denk dat iedereen hier in de zaal heel goed begrijpt dat aan de ene kant dit echt bovenaan het lijstje staat, waanzinnig belangrijk is. En tegelijkertijd dat iedereen, of nou de jongeren hier zijn of de ouderen, ook snappen dat uiteindelijk volksvertegenwoordigers er zitten zonder last. Het is geen breekpunt wat u betreft, terwijl uw partij het wel wil. Nee, nee, in tegendeel. Reken maar dat dit bovenaan onze lijst staat en dat hier natuurlijk die gesprekken ook over zullen gaan. Ja, Tom Scheepte, hij blijft een beetje hangen bij het staat bovenaan ons lijstje. Maar echt, dat woord breekpunt, dat neemt hij niet in de mond, hoor. Nee, en dat is misschien echt heel CDA, hè? Omdat er toch iets moeite is om dat te zeggen. Maar volgens mij is het heel duidelijk. 70% van de congres die heeft hiervoor gestemd. Ja. Dat is toch een van de hoogste organen in de partij. Ja, als dit nu niet wordt gerealiseerd en we toch gaan deelnemen in een regering, dan is ons vertrouwen krijgt dan wel een hele grote deuk. En dan komen we terug op een volgend congres. En wat gaan jullie dan doen? Hebben jullie al over de tactiek nagedacht? Nou ja, we zijn net is het congres afgelopen, dus we moeten nu eerst nog voorbereiden. Maak je meteen maar verklaren. Maar dan kunnen we natuurlijk niet voorstemmen als regeringsdeelname ter discussie komt. Ja. Dus daar gaan we dan echt hard in. Want waarom hebben we anders deze resolutie ingediend? Dus dan moeten we ook echt nu daad bij het woord. Oké, dus jullie houden daar aan vast. Nou, zijn er ook andere zaken waar jullie ook heel graag aandacht voor hadden willen hebben? Hè? Wonen, klimaat? Klopt. Hoe staat het daarmee dan? Het is ook in het rapport Zwol, dat ook op het congres kwam, is het naar voren gekomen. Mm-hmm. Maar het heeft iets minder aandacht gekregen op congres. Dat is misschien jammer toch? Maar wel weer toch in de toespraak van Hoekstra, daar staat wel dat er meer aandacht voor moet komen. Dat er meer inhoud ook uitgedragen moet worden. Dus nou, eerst zien en dan geloven, zei ik de vorige keer. Ja. Dat zou ik misschien willen herhalen. Maar dat is ook een punt, hè. Eén toespraak verandert nog niet alles. Dus het is nu vooral bouwen. Het vertrouwen terugwinnen. Ja, maar dan denk ik ook wel weer, hebben jullie misschien al jullie pijlen op één onderwerp dan ingezet en niet voldoende verspreid? Ja, maar nou ja, dat is strategie, hè? Als je het gaat verspreiden, kan het ook versnipperen. En wat wij nu hebben gedaan is, we gaan voor één en dan willen we ook die schot in de roos. Mm-hmm. Dat betekent dat we dus op een volgend congres misschien richting het klimaat of betaalbare woning. Volgens mij is het 5 voor 12, toch? Oh, ja, nou, wij zijn nu pas net opgewarmd. We stoppen echt niet. Oké, goed. Nou, met de vechtlust zit het goed. Maar kan ik dan nu stellen dat ook alles koek en ei is binnen het CDA na dit congres? Ik denk, er is heel duidelijk geen scheuring. Dat is een hele goede uitkomst. Vertrouwen of beginnend vertrouwen is er weer. Maar het is nu echt werken aan dat vertrouwen dat ook blijft. He, wat ik net zei van nu de daden, na de woorden. Mm-hmm. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, en dan kan het weer goed komen. Dan kan het weer die koek en ei. Maar het is nog wankel. Het is dus, het is nog geen koek en ei. Maar het kan wel weer koek en ei worden in CDA. Als zij dit vertrouwen ook echt blijven herstellen. Het is een goed startpunt. Dus woorden bij daden. Of daden bij woorden. Afgelopen zaterdag dus dat partijcongres. En gisteren peilde Maurice de Hond. Dat als er een partij Omzicht zou bestaan. Hè? Even fictief nu. Dat die 4 keer groter zou zijn dan het CDA. Hoe moeten we dit interpreteren? Ja, gigantisch. Alleen dat is echt vooruit. Kijk in de toekomst. Zover is het niet. Omzicht heeft gezegd, ik richt geen eigen partij op. Dus dat is de realiteit, dat hij dat gezegd heeft. Ja. En aan de andere kant zien wij ook dat het CDA nu allemaal nieuwe leden krijgt door dit weekend. Mm-hmm. Dus ja, deze peiling, ik vind het een beetje moeilijk duiden. Oh ja, krijgt CDA nieuwe leden erbij door dit weekend? Ja, we hebben echt al tientallen nieuwe leden erbij gekregen. Ja. Maar goed, dan moet je ook weer beloften waar gaan maken. Werk aan de winkel dus. Precies. Oké. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. Dankjewel. De Nieuwsbv. Zijn Uber-chauffeurs zelfstandige ondernemers of werknemers zonder rechten? Dat is de vraag waar het om draait bij de rechtszaak tussen FNV en Uber. Nou, FNV die vindt dat Uber-chauffeurs wel degelijk werknemers zijn en dat Uber zich daarom aan de taxi-CAO zou moeten houden. Nou, de rechter die deed vandaag uitspraak en de rechter geeft FNV gelijk. En dat bespreek ik deze uitspraak met FNV-bestuurder Zakaria Bouvangacha. Goedemiddag, meneer Bouvangacha. Goedemiddag, Natasja. Ja, en gefeliciteerd. Hadden jullie dit verwacht? We gingen er wel van uit. Wij vinden en zijn er ook in het gelijk gesteld dat Uber gewoon een werkgever is. En niet een zogenaamde platform wat verder geen verantwoordelijkheid heeft voor haar chauffeurs. Dus in die zin zijn we erg blij. Natuurlijk is het afwachten van wat zal een rechter daarvan vinden. Maar in die zin zagen we het met vertrouwen tegemoet. Ja. En gelukkig in het gelijk gesteld. Ja, laten we even naar het vonnis kijken. Want wat zegt de rechter precies in het vonnis? Nou, kort gezegd zegt de rechter, Uber is een werkgever. Dus de chauffeurs die werken allemaal in dienst van Uber. Dat betekent dat Uber verantwoordelijk is voor het betalen van het juiste loon. Dat ze ook gewoon de wet en de CAO die van toepassing is voor taxichauffeurs dient toe te passen. Dat er moet worden doorbetaald als je ziek bent. Dat je recht hebt op vakantie. Dat er een pensioen moet worden opgebouwd. Hele essentiële zaken voor de chauffeurs die ze nu niet hebben. Omdat Uber stelt van nou, het zijn allemaal zelfstandigen. En ik ben enkel en alleen een platform. Aha. En als we dan kijken naar het hele proces, dan zou je denken, nou, tevreden, gefeliciteerd en dat soort dingen. Maar ja, Uber heeft al aangegeven, we gaan in hoger beroep. Geeft zo'n uitspraak dan genoeg hoop? Nou, Uber heeft heel veel geld. En Uber heeft maar één belang, namelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Ook al gaat het ten koste van de positie en de zekerheid van de taxichauffeurs. En dat is jammer. En daarom is het ook van belang dat ook de politiek nu ook van zich gaat laten horen. En niet alleen maar laten horen, maar ook echt serieus actie gaat ondernemen in het aanpakken van al dit soort constructies die ten koste gaan van mensen, die ten koste gaan van de samenleving. En we hebben het eerder gezien bij Deliveroo, nu bij Uber. Mm-hmm. Dat hele fenomeen van platformbedrijven die gewoon onze hele samenleving en met name ook de rechtspositie van taxichauffeurs in dit geval onderuit kukelt. Ja, dat moet een keer klaar zijn. Ja. Dus wij gaan gewoon door als FNV samen met ons leden. We gaan donderdag overigens ook daarom naar Politiek Den Haag. Om ook vooral van de politiek te eisen dat het nu echt tijd is om niet leidzaam toe te kijken. Maar je verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat deze taxichauffeurs en al die mensen op je arbeidsmarkt de bescherming krijgen die ze verdienen. Ja, en de bescherming ook krijgen tegen schijnzelfstandigheid. Hè? Want wat moet ik me daarbij voorstellen, bij schijnzelfstandigheid? Ja, er wordt veel over gesproken, hè, over de rol van schijnzelfstandigen. Eigenlijk is het in essentie dat heel veel van dat soort zogenaamde hippe platforms teruggaan naar het verleden. Het worden weer allerlei dagloners. Dus je weet niet waar of wanneer je werkt morgen. Je schrijft je in op zo'n platform. Je zorgt wel dat je zelfstandig moet zijn. Dus je schrijft je in bij een KVK. Dan ben je zogenaamd ondernemer. Maar als je dan naar de praktijk kijkt, heb je geen enkel invloed op je uurtarief. Je hebt geen enkele bescherming. Nou, we zagen het ook de afgelopen coronacrisis, dat al die Uber-chauffeurs op een gegeven moment zonder werk kwamen te zitten en geen enkele bescherming kregen van Uber, want het waren zogenaamd ondernemers. Mm. Ja, en een echte zelfstandige, een echte ondernemer, die onderhandelt over zijn tarief, die gaat zelf over wanneer hij werkt, onder welke voorwaarden hij werkt. Die krijgt ook een tarief waar hij zich voor kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een pensioen van kan opbouwen. Ja, en dat is allemaal niet mogelijk met dit soort constructies. En daarom noemen we dat, ja, eigenlijk zou het schijn opdrachtgeverschap moeten noemen. Ja. Want Uber is zogenaamd de opdrachtgever, maar dat is gewoon schijn, want het is gewoon de werkgever. Ja, nou, volgens Uber zijn de 9 van de 10 chauffeurs juist heel erg blij met hun ZZP'erschap. Ik zei het al eerder al, Uber gaat in hoger beroep, omdat ze willen dat die chauffeurs dus ook zelfstandig kunnen blijven. Zitten die chauffeurs dan wel te wachten op een CAO? Nou, toevallig ken ik zelf ook heel veel chauffeurs. En goede vrienden van mij die werken al heel lang in de taxisector. Mm-hmm. En wat ze mij allemaal vertellen is dat Uber echt de sector kapot heeft gemaakt. Omdat ze ook zien dat heel veel collega's met name voor de korte win denken van nou, bij Uber is het wel aantrekkelijk en ik krijg een mooi tarief. Maar als je dan langer kijkt, ze bouwen geen pensioen op. Ik gaf net ook al aan wat er gebeurt als er een crisis is en ze massaal hun werk verliezen. Ze kunnen nergens op terugvallen. Ja. En tegelijkertijd maken ze daarmee ook een sector kapot. Want al die bedrijven die gewoon netjes de CAO toepassen, die wel een eerlijke tarief betalen voor mensen, die wel gewoon doorbetalen als je ziek bent. Ja, die kunnen hier niet tegen concurreren. Maar zegt dus u dan eigenlijk, nou, Uber die stelt van nou 9 van de 10 chauffeurs zijn hartstikke blij, dat dat niet waar is? Dat dat niet klopt? Nou, niet om de juiste redenen. Kijk, als je nu aan iemand vraagt van joh, je kan morgen bij Uber €20 verdienen, maar je vertelt niet het ware verhaal. Namelijk, je bouwt geen pensioen op. Als je ziek bent, is het je eigen risico. Ja, oké. Okay. Ja, dus, in het voorstadium, de belofte, daar zijn de meeste mensen dan wel blij over. Maar als ze uiteindelijk in de praktijk terechtkomen, dan blijkt het dus anders in elkaar te zitten. Exact. En ja, daar moeten de mensen ook voor beschermd worden. En Uber maakt er misbruik van. En geloof mij, iedere taxichauffeur die ik spreek, die wil gewoon zekerheid. Die wil gewoon weten waar die aan toe is. Die wil ook een vangnet kunnen hebben. Mm-hmm. En die zit helemaal niet te wachten op het zijn van zelfstandigen, als het geen echte zelfstandige is. Ja. Laten we even naar een van de chauffeurs luisteren die jullie hebben gesproken. Jullie hebben in totaal 150 gesproken. Even naar eentje. Het is een model dat verleidt jou om je helemaal kapot te werken, om dan uiteindelijk gewoon een heel groot deel van je inkomsten af te staan. Het wordt een kwestie van overleven in plaats van jezelf een ondernemer te noemen. Ja, meneer Bouvangacha, deze Uber-chauffeur die zegt dus het is een kwestie van overleven in plaats van ondernemen. U heeft het net ook al uitgelegd, hè, wat de impact is. Maar eventjes concreet, hoe ziet dat er in het leven? Wat voor verhalen hoort u bijvoorbeeld van deze taxichauffeurs over hun leven en de impact daarop? Nou, zoals meneer dat net zei, beter dan dat kan ik het bijna niet verwoorden. Je leeft gewoon rondom die app. Je logt je in en je weet niet wanneer je een ritje krijgt. In de tussentijd ben je constant beschikbaar. Dat is eigenlijk normaal gewoon werktijd, maar daar word je niet voor betaald. Vervolgens zie je ook dat Uber via allerlei algoritmes heel erg stuurt ook op de tarief. En welke ritjes aantrekkelijk zijn of niet. Dus in die zin is het eigenlijk een soort red race gestuurd door de algoritmes. Mm-hmm. Ten koste van, ja, we hebben het over mensen achter die apps die dat werk moeten doen. Ja. Nou, raadt u deze chauffeurs, hè, die hierover klagen, raadt u aan van hou vooral de data bij van alle uren die je hebt gewerkt, alle dagen die je hebt gewerkt, ook om die zaak wat sterker te maken. Maar ja, hebben deze chauffeurs wel een goed overzicht van al die uren, al die data, om te bewijzen wat ze hebben misgelopen? Nou, over het algemeen weten ze wel goed, hè, wanneer ze inderdaad de auto zijn ingestapt en hoe lang ze hebben zitten wachten op een ritje of hoeveel uren ze hebben doorgemaakt. En wat ook zo interessant is van de uitspraak van vandaag, is dat de rechter dus ook erkent dat soort wachttijden moeten meetellen als werktijden. En Uber moet dat dus ook allemaal gaan compenseren en ook met terugwerkende kracht. Tot wel 5 jaar, vanaf november vorig jaar. Dus in die zin volgt ook de rechter de redenatie dat het eigenlijk allemaal werktijd is en Uber daar gewoon voor betaald moet gaan betalen. Heeft u enig zicht, meneer Bouvangacha, om hoeveel geld dat gaat? Om wat voor bedragen? Nou, dat kan echt oplopen tot tientallen miljoenen. Het gaat echt over soms ook wel honderden euro's per chauffeurs. Dus dat komt aan. Maar tegelijkertijd, ja, Uber, ik zei het net ook al, is een zeer kapitaalkrachtig bedrijf. Die is er alles aan gelegen om haar model om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. Hè, dat verdienmodel in stand te houden. Ja. Dus ze zullen gewoon doorprocederen. Hè, u zei het net ook al. En uiteindelijk is het dan ook echt nodig, hè, dat niet wij als FNV namens ons leden constant van procedures naar procedures moeten rennen. Maar dat ook gewoon de politiek haar verantwoordelijkheid gaat nemen. En ervoor gaat zorgen dat het gewoon niet meer toegestaan is. Ja, maar sterker nog, Uber heeft dusdanige vinger in de pap. In Frankrijk en Verenigd Koninkrijk hebben ze bijvoorbeeld voor elkaar gekregen om daar een tussenoplossing te organiseren. Daar worden Uber-chauffeurs zijn dan geen werknemers en ook geen ZZP'ers, maar workers. En die moeten dus wel het minimumloon krijgen en betaald verlof, maar bijvoorbeeld geen ontslagbescherming. Zou zo'n tussenoplossing ook hier in Nederland kunnen? Kan Uber zoiets ook hier voor elkaar krijgen? Nou, ik ben daar falikant op tegen. Het laatste wat je moet willen op onze arbeidsmarkt is dat je weer tussencategorieën gaat krijgen van een echte zelfstandige en een echte werknemer en iets daartussenin. En in Engeland kennen ze dat fenomeen. Hè, mm-hmm. Precies wat je zegt, Natasja. Het fenomeen van workers. Dat bestond ook al in Engeland. Daar maakt Uber is in die zin ook wel in het ongelijk gesteld. Maar die kan dan teruggrijpen naar het instrument van het zijn van workers. Dan heb je wel bepaalde wettelijke rechten die ook gewoon staan in het arbeidsrecht. Maar inderdaad, ontslagbescherming, ja, dat heb je niet. Maar zoiets in Nederland, dat ziet u niet voor zich? Nee, want dan creëer je nog steeds de onzekerheid voor mensen. Dat ze iedere dag kunnen krijgen te horen van, joh, je bent niet meer nodig en zoek het maar lekker uit. Ja. En dat is denk ik heel erg onwenselijk. U gaat binnenkort naar Den Haag, u gaat daar actie voeren. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor actie? Nou, we gaan vooral door met het vertellen van de verhalen van de mensen om wie het gaat. Die taxichauffeur die hiervan moet gaan rondkomen. Die zijn gezin moet onderhouden van dit soort onzekere constructies. En dat er dus echt tijd is, wat ons betreft de hoogste nood, dat ook de politiek nu gaat ingrijpen. En ervoor gaat zorgen dat er gehandhaafd wordt op dit soort schijnconstructies. Want dat doet de politiek niet. Maar ook dat er veel heldere regels gaan komen over het feit onder welke voorwaarden je een echte zelfstandige bent. En wanneer je als Uber-bedrijf in dit geval mensen gewoon in dienst moet houden. Dus politiek is die in die zin aan zet. Ja, maar het stopt niet alleen maar bij de Uber-chauffeurs. Hè? Want ik denk dan meteen ook aan al onze maaltijdbezorgers, schoonmakers die via verschillende online platformen onze huizen schoonmaken. Ja. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat zeg je heel goed. En daarom is het ook echt een groot maatschappelijk probleem. Hè? Ik zei net al iets over terug de tijd in. Hè? De tijd van dagloners. Dat je, alleen nu heb je dan een moderne app waar je naar gaat staren en kijkt of er werk is voor je. Vroeger stond je dan voor de poort van een fabriek. Mm-hmm. En dat moeten we niet willen als Nederland. Terug naar zo'n arbeidsmarkt. Dus het is inderdaad een veel breder probleem. Hè? Precies als je het hebt over al die platforms. Hè? We kennen Deliveroo, we kennen de platforms in de horecasector. Nou, daar zijn wij al jaren als FNV samen met ons leden tegen aan het strijden. En we zijn er gelukkig ook succesvol in. Maar het blijft het dweilen met de kraan open zolang de politiek niet ingrijpt. Mm. En daarom is het ook echt niet alleen maar in het belang van de werknemers, maar ook echt in het belang van onze samenleving. Want onze pensioen, onze sociale zekerheid, dat wordt allemaal op deze manier onderuit getrapt. Helder. Zakaria Boufangatja, FNV-bestuurder, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, pak alvast maar pen en papier erbij. Straks krijgen we een mooi college over poëzie als spiegel van de maatschappij. En misschien wil je aantekeningen maken of word je wel geïnspireerd. Want poëzie als middel om de maatschappij een bepaalde kant op te bewegen. Dat gebeurt dus ook in verkeerscampagnes. Tot grote ergernis van taalkunstenaar Kees Toorn. Ik word onhebbelijk als het niet rijmt. Want dat is mijn terrein. Ik verzin geen verkeersregels. Maar als je niet rijmen kan, laat het dan. Huh? Als het niet rijmt, hou ik me er ook niet aan. Oh, ik leek als citrant. Ik bedoel niet als het niet rijmt, maar dan moet het ook niet proberen te rijmen. 80 is prachtig, dat rijmt gewoon. Ben ik ook best bereid even 80 te rijden tot ik het bord voorbij ben. Zo ben ik ook wel weer, maar ik bedoel zo'n mislukt kreupelrijmpje als 30 is prettig. Prettig rijmt helemaal niet op 30. Dat denken ze alleen maar. Weet je, dan denk ik, ben je bedonderd, ik rij gewoon 110. Nou, deze vrouw ruimt ook wel eens iets. Dit is Ellen Dekwiet. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, goedemiddag en goede maandag, lieve nieuws-BV'ers. Terwijl gisteren bij de woonprotesten straten volstroomden, schoven bij Buitenhof twee woonexperts aan. Die stelden dat de hoofdverantwoordelijke achter de wooncrisis de VVD is. Dankzij hun beleid werden uitbuiting in de vrije sector en afbraak in de sociale sector mogelijk gemaakt. Nou ja, dat wisten we natuurlijk al langer. Want als je denkt aan de VVD en aan woonbeleid, dan denk je automatisch aan VVD'er Stef Blok, die van 2012 tot 2017 minister van Wonen was. En toen hij eind 2017 een aantal maatregelen had doorgedrukt, waaronder die beruchte verhuurdersheffing, kraaide hij opgewekt dat hij de eerste VVD'er was die een heel ministerie had doen verdwijnen. Ja, Stef Blok was de nieuwe Hans Klok. Ja, wel een die in een gevecht met een tondeuze was beland. En die tondeuze is inmiddels ook overleden, want ook dat is Stef Blok. Die sloopt alles wat er op zijn pad komt. Hij noemt dat efficiency. Blok's daden staan bovendien niet op zichzelf. Hij opereert namens een partij die ernaar streeft om Nederland een heel gaaf land te laten zijn, en dan vooral voor rijken en bedrijven. Een partij die een man als Blok, iemand die nooit last heeft van gewetensvroeging en praktischer is dan MacGyver, dan ook breed inzet. Stef Blok is het soort politicus dat, als hij van hoge hand de opdracht krijgt om een atoombom te bouwen, niet naar de reden vraagt, maar alleen hoeft te weten wanneer de deadline is. Een martelcontainer? Stef Blok googelt meteen de dichtstbijzijnde praxis. Hij is gewoon pragmatisch. Vraag Stef Blok om op je hond te passen en hij brengt het dier naar een asiel, omdat dat weer tijds aan uitlaten scheelt. Hier hebben we iemand die vindt dat de markt het altijd beter weet. Die pleit voor een zo klein mogelijke overheid. En dat zou je aan de ene kant neoliberaal kunnen noemen, maar aan de andere kant ook gewoon lui. Lekker die 172.000 euro ministersvergoeding per jaar cashen zonder er iets voor te hoeven doen. Slapend rijk worden, net als een huisjesmelker. En nadat hij in 2017 een ministerie had opgedoekt, zei Blok dat hij de politiek zou verlaten. Maar inmiddels heeft hij alweer 3 verschillende ministeries geleid. En je zou als Rutte ook wel gek zijn om zo'n geestverwant te laten gaan. Iemand die al in 2011 rapporten voor de Kamer achterhield over de effecten van de huurverhogingen op de sociale sector om lastige vragen te voorkomen. Iemand die afgelopen week nog tijdens de Kamerdebatten over Tata Steel vond dat je een bedrijf niet kon dwingen om te vergroenen, omdat een bedrijf immers rechten heeft. Iemand die vervolgens ook totaal niet ontvankelijk bleek voor het tegenargument dat de omwonenden in kwestie zelf ook rechten hebben, zoals, ik zeg maar wat, gezondheid. Stef Blok is een neoliberale sloopkogel die je voor van alles kan inzetten. Niet alleen hij, maar ook degenen die van zijn gewetenloosheid gebruik maken, zijn aansprakelijk voor de huidige wooncrisis. Zoals de Amsterdamse Close Harmony Band Hang Youth in hun nieuwste nummer al zingt: er heerst een woningnood, behalve als je rijk bent. Tijd voor een Den Haag zonder Stef Blok en iedereen die hem zijn gang liet gaan. Politiek moet om meer draaien dan om het genereren van winst. En huisvesting is geen verdienmodel. Huisvesting is een grondrecht. Golven van hartstocht. Stem uit de radio. Jij liet mij lachen. Dwars door diepe diepten. Ondanks mijn angsten en pijn. Stem, jij was er wanneer ik weende. Jij, stem, jij maakte mijn verdriet weer klein. Ja, bij poëzie denken veel mensen toch al gauw aan dingen die met je hart te maken hebben. Verdriet, verlies, dood, liefde. Maar poëzie, zeker die van nu, heeft andere pijlen op haar boog. En die zijn vooral gericht op de maatschappij. Dat schrijft Jeroen Dera, hoogleraar literatuur, in zijn boek Poëzie als alternatief. En hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Jeroen. Hey, goedemiddag. Ja, klopt het trouwens, die aanname dat veel mensen poëzie zien als een soort van emotionele pleister? Ja, dat klopt wel. Ja, daar is ook onderzoek naar gedaan. Dus een heel groot gedeelte van de mensen die zegt zoiets als je vraagt wat poëzie is. Dan zeggen ze het rijmt, dat is één ding. Oh ja. En het gaat over gevoelens, dat is het tweede. Ja. Nou, beschouw jij poëzie vooral uit deze eeuw, hè? Poëzie ja. Die in deze eeuw is geschreven. Wat is volgens jou in de 21ste eeuw vooral veranderd dan als het gaat om poëzie? Nou, voor een deel is dat de perceptie van poëzie. Want ik denk dat je ook in de 20ste eeuw, als je terugkijkt, dezelfde soort tendensen ziet als ik in mijn nieuwe boek beschrijf. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de media-aandacht bijvoorbeeld, die we de laatste 5 tot 10 jaar hebben over het genre, dan zie je toch dat het echt openbreekt. Dat het echt niet is wat alleen maar op een individuele lezer in een hoekje is gericht. Maar wacht even, openbreekt. Wat wil je daarmee? Dat we er allemaal een mening over mogen hebben? Nee, oh, ja, dat zeker natuurlijk. Ja? Maar het is niet meer een genre voor een enkeling. Het is een genre voor heel veel mensen. En het is ook een genre waarin dichters heel uitdrukkelijk zich realiseren dat het voor veel mensen is. En trekt het daarmee poëzie ook uit de hoek waarvan je denkt van, oh, dat is altijd in obscure clipjes waar dan hele intelligente mensen bij elkaar komen en dan precies, voordragen. Precies dat beeld. Is dat het? Ja, dat is het. Ja. Aha. Ja. Nou gebeurt het, nou zeg je van, nou, er is veel veranderd, maar poëzie in de middeleeuwen was eigenlijk toch ook wel best wel maatschappij beschouwend. Denk bijvoorbeeld aan Dante. Ja. Ook echt, die gaf af op politici, op eigenlijk alle leiders, uitbuiters, geestelijke leiders. Dan denk je, ja, is er dan misschien veel veranderd of zijn wij gewoon er meer over gaan praten? Dat tweede is zeker waar. Het eerste wat je zei overigens ook. Ik denk dat je gedurende heel de poëziegeschiedenis die maatschappelijke betrokkenheid wel ziet. Maar het is wel zo dat in de dominante stromen, met name na de Tweede Wereldoorlog, de taal heel erg centraal is komen te staan. Bij sommige dichters, zoals Kouwenaar, zoals Favorie. Mm-hmm. En bij anderen het gevoel, zoals Copland of Herzberg. En ik denk dat je zeker de afgelopen 20 jaar... heel veel dichters ziet voor wie dat nog steeds wel geldt, maar wel steeds heel erg in een besef dat wat ze schrijven ook in de wereld staat. Maar wat bedoel je dan met taal? Makkelijkere woorden of spelen met woorden? In gedichten waarin de taal echt centraal staat, kun je eigenlijk zeggen dat die proberen om de taal moeilijk te maken. Ja. Echt als een soort materiaal te zien waar je een soort autonoom kunstwerk van kan maken. Zo noemen wij dat dan in de wetenschap. Ja. Beetje zoals de abstracte schilderkunst en zo. En dat kun je ook met woorden doen. En er zijn nogal wat dichters geweest, zeker in de jaren 60, jaren 70, die daar best wel ver in gingen. Okay. En die dat publiek toch net wat minder aanspraken, denk ik. En dat is nu toch aan het veranderen, of al veranderd. Dan heb jij 2 dichters meegenomen, hè? Althans 2 gedichten. Ja. Even kijken. Ik zie hier Xavier Roelens. Klopt. En Maartje Smit. Zullen we beginnen met Maartje Smit? Ja, dat is dat prima. Dat je gewoon eerst een stuk voorlezen en daarna iets meer vertelt over wat we te horen. Ja, is goed. Ik wil graag een gedicht van Maartje Smit voorlezen. Dat heet Schaamschennis. En het is misschien een beetje gek om dit door een man te horen voordragen, maar we gaan het gewoon doen. Of niet. Een jongen stak zijn penis naar mij uit. Ik, bijna thuis, riep, Jezus, rot op. Hij, amper een messias, maar groot genoeg geschapen, keek me glazig na. Het politiebureau is een vrouw met eyeliner. Zij noteert de schennis van mijn eerbaarheid en stuurt me naar huis om te douchen. Pogingen aangifte te doen worden die dag vakkundig ontweken. Ik veins een goede vrijdag, maar smacht naar het kruis en de lende, doek die altijd goed valt. O geloof van vergeving, verhul toch mijn schaamte. Mijn ontoereikend signalement. Hm. Ik krijg allemaal ideeën van hashtag MeToo, victim blaming. Maar misschien moet jij dit toelichten. Ja. Kijk, in het boek dat ik heb geschreven laat ik eigenlijk zien dat dichters in hun poëzie heel sterk reageren op actuele vraagstukken die in de 21ste eeuw leven. Eén daarvan is inderdaad hashtag MeToo, is seksisme. En dit gedicht gaat daar ook over. Het gaat over het is geschreven vanuit een ik-figuur die meemaakt dat iemand zijn geslachtsdeel aan haar laat zien. En dat is een heel heftige ervaring voor haar, een schaamtevolle ervaring ook. En wat het gedicht in het centrum eigenlijk doet, is laten zien dat de instanties, bij wie je dan kunt melden. Politiebureau in dit geval, ja. Ja, daar loopt het stuk. Ja. Dat gaat niet goed. En wat daar heel interessant aan is vanuit poëtisch perspectief, zou ik zeggen, is dat bijvoorbeeld dat zinnetje, het politiebureau is een vrouw met eyeliner. Hè? Dus de vrouw die achter die receptie zit, waarschijnlijk als zij daar binnenkomt om aangifte te doen, die wordt dan vereenzelvigd met dat politiebureau. En die is ook uitdrukkelijk heel vrouwelijk geconnoteerd. Hè? Vanwege die oogschaduw. Dat zijn dus echt zaken die echt die je meteen in verband brengt met een bepaald soort vrouwelijkheid. Maar het is juist die vrouw bij wie zij ook niet haar verhaal kan doen. Nee. En dan zie je in het gedicht, en dat is wel boeiend, hè? Dan staat er pogingen aangifte te doen, worden die dag vakkundig ontweken in een passief. Dus dat, wie dat dan is die dat ontwijkt, is niet helemaal duidelijk. Nee. Het lijkt zowel de ik zelf te zijn die schaamte heeft, als die vrouw bij het politiebureau, als de samenleving in het algemeen. En dat kun je allemaal tegelijk zeggen in één zin. Ja, dus is het gewoon een aanklacht tegen de instanties die jouw klacht, aangifte niet serieus neemt. Het is een aanklacht tegen überhaupt het feit dat er dus mensen zijn die zo schaamteloos hun penis laten zien aan een vrouw. En dat ook gewoon daar ook mee wegkomen. Maar ook eigenlijk de onmogelijkheid om er iets mee te doen in de maatschappij. En toch zit er ook emotie in. Want je voelt haar pijn en ze moet het allemaal wegdouchen. Precies. Maar uiteindelijk komt ze geen steek verder. Precies, ja. Dus je zou kunnen zeggen, ook in die hedendaagse poëzie, daar zit die emotie wel. Maar dat is een soort, soms ook een frustratie over hoe die samenleving is. Ja, goed hoor. Sterk. Toch? Ja, ik vind alles het een zit heel erin. Goed, ja. Ja. Je hebt nog een gedicht meegenomen. Ja. Het is een sonnet, heb ik begrepen. Dat klopt. Ja? Ja. Xavier Roelens, voordat je gaat beginnen, want dit moet je wel even, denk ik, goed uitleggen. Wat is er zo bijzonder aan Nou, Xavier Roelens is een Vlaamse dichter die eigenlijk heel vlug was in de tijd ook met kritiek op het klimaat. Ja. Althans, op de manier waarop we omgaan met de klimaatveranderingen. Hij heeft al in 2010 een bundel geschreven die daarover gaat. Eigenlijk dus voordat het een heel groot maatschappelijk issue werd. En dit is een sonnet waarin hij in de kantlijn, dus aan de linkerkant voor de strofes, heeft hij een aantal temperatuurverhogingen geschreven. Dus bij de eerste regel staat plus 0,6 graden Celsius en uiteindelijk dan met plus 6 graden Celsius. Dus naarmate het gedicht voortgaat, wordt het steeds warmer. Ja, warmt de aarde op. Nou, precies. Dat is heel, heel parallel. Ja. Het is een gesteek van wal. Ja, ik ga het proberen recht te doen in de voordracht. In regenwouden stikken de mangroves. De permafrostgebied te doem aan het smelten. In bergen trekken gletsjers zich te doem. Het Amazonewoud te doem herstelvermogen. In veen te doem komt methaangas vrij. De landbouw brengt te doemheid minder op. In reisgebieden droogt het stuif te doem. Dit is nu en wat staat ons te wachten? In stadstedoemen dringt te doemzout binnen. Te doemverzuring, sterven, schelpdier, te doemton. Smeltwater is te doem gebouwd. Maar lart te doem, migreert te doem, Europa te doem, de strom te doemen, droog te doem, stofarm te doem, het perm. Weet je wat ik... Ja, ik snap dat je ze niet ermee pakt in je voordracht, maar de temperatuur, wanneer die omhoog gaat, bij welke stroven? Hij gaat eigenlijk in het begin wat langzamer omhoog. Ja, exact. En daarna gaat hij steeds sneller. En dan wordt het steeds heftiger. Ja, en dan komt ook steeds dat te doen er doorheen. Ja. Hè? En daardoor begrijp je, als je het hoort, ook niet meer zo goed wat er nou precies wordt gezegd. En je ziet dus dat hij eigenlijk een soort poëtische verwerking heeft van die klimaatverandering. Door allerlei steeds vager en onmogelijker te gaan praten. Je kunt eigenlijk niet meer typische poëzie maken als het zo warm wordt. Je kunt niet meer helder nadenken. Je kunt niet meer helder nadenken. En eigenlijk het sonnet, dat is natuurlijk de klassieke vorm waar we allemaal aan denken bij een gedicht, dat werkt eigenlijk niet meer. Nee. Je moet een ander soort poëzie gaan maken. En wat je dus in zijn werk ziet, in die bundel waar ik het over had, is dat dat hele volle bladzijden worden met woorden die alle kanten uitschieten. En je kunt dat bijna niet meer uitdrukken in een taal die we normaal gesproken gebruiken. En dat is ook dat alternatief waar ik het in mijn boek over heb. Aha. Komt dit nou trouwens ook, hè, dat je dit steeds meer ziet in poëzie, doordat we ook steeds meer spoken word artiesten hebben die heel activistisch en maatschappelijk betrokken zijn? Hebben die daar een invloed op gehad? Ja, die hebben, ik denk niet specifiek op dit soort gedichten, want dit zit wat eerder. Alleen het is wel zo dat door de enorme opkomst van spoken word en vooral de zichtbaarheid daarvan, want het bestaat natuurlijk ook al heel erg lang, zie je ook dat die maatschappelijke agenda van veel dichters ook echt steeds meer mensen bereikt. Hè? Dus Babs Gons is een naam die daar heel bekend in is en die ook dit jaar echt ook naar papier is doorgebroken. Het is ook niet voor niks dat dat gebeurt. Nee? Want? Nou ja, ik denk dat dat heel goed aansluit bij het grotere publiek ook dat er is voor dat soort vormen van poëzie. En uitgevers zien daar natuurlijk ook wat in, hè? Laten we wel wezen. Hey, geld doet natuurlijk heel veel deuren openen. Ja. En ook voor de kunst wat dit betreft. Toch blijft het, en ik zei het ook al eerder, het gevoel toch wel erg hangen. Hè? Emotie blijft toch altijd een heel belangrijk ingrediënt. Toch ook hoop of wanhoop. Ja. Daar kun je toch niet omheen? Daar gaan we ook zeker niet omheen. Nee. En wat ik eigenlijk hoop te laten zien in het boek dat ik heb geschreven is dat we daar alleen niet in moeten blijven hangen. En dus het beeld dat veel mensen toch hebben is poëzie is voor op begrafenissen, voor een bruiloft. Hè, als je iemand verliest, als je heel erg gelukkig bent. Maar juist ook als je een onvrede ervaart met de wereld waarin je leeft, dan kun je je wenden tot dat soort woordkunst. Zowel als schrijver als lezer. Goed om te weten. Jeroen Dera, hoogleraar literatuur. Dankjewel voor het minicollege. Het boek Poëzie als alternatief is dus nu verkrijgbaar in de boekhandels. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Laten we even een momentje stilstaan bij de bewoners van Zoetermeer. Grote kans dat die het niet droog houden vandaag, want het is officieel vastgesteld. Nergens regent het meer in Nederland dan dus daar. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. Nou, het heeft te maken met de ligging, niet ver van de kust, daardoor dus. En de hoogbouw die ervoor zorgt dat het vocht uit de lucht juist daar naar beneden komt. Dus deze vraag van Travis is voor de Zoetermeerders bij deze beantwoord: Why does it always rain on me? Travis hoorde je met Why Does It Always Rain On Me? De Nieuws BV. Vorige week werd duidelijk dat koning Willem-Alexander landgoed het Loo niet meer jaarlijks mag afsluiten als hij de subsidie voor het beheer ervan wil behouden. Maar dat is niet genoeg, dat vindt het Republikeins Genootschap. Zij willen dat de koning alle ten onrechte ontvangen subsidie voor het Loo gaat terugbetalen. En ik praat erover met Floris Muller. Hij is voorzitter van het Republikeins Genootschap. Zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Floris. Goedemiddag. Ja, waarom vinden jullie dat de koning met terugwerkende kracht zijn subsidie moet terugbetalen? Ja, nou allereerst, het is Republiek. We hebben een kleine naamswijziging gehad. Oh. Het Republikeins Genootschap is Republiek geworden. Waarom eigenlijk? Moderner, vooruitstrevender. Genootschap klinkt toch... Nee, dit heeft toch ook een beetje... Heeft het niet een beetje te maken met Amerika ook? Wat daar gebeurd is? Nee. Oh, okay. Nou, maar goed, maar terug op het... Terug naar de subsidies. Het kroondomein en de subsidies. Ja. Het interessante is... het kroondomein is staatseigendom. Ah. En Willem-Alexander is daar beheerder van. Dus zorgt voor het onderhoud. En heeft een subsidie aangevraagd. En dat is een openstellingssubsidie. Die openstellingssubsidie vereist dat je in ieder geval een landgoed ten minimale van 358 dagen per jaar openhoudt voor het publiek. Ja. Dat doet hij niet. Hij gooit het op slot dat hij kan jagen met zijn vrienden. Maar houdt vervolgens die subsidie wel. Dat klopt niet. Dat en het interessante is dat dit is... Of was niet publiek toegankelijke informatie. Journalisten van Zembla, het programma Zembla, hebben hier jaren onderzoek naar gedaan en uiteindelijk de waarheid naar boven gekregen. Zullen we even naar dat moment dat ze de waarheid naar boven trokken bij Zembla? We moeten ons allemaal aan wetten en regels houden. Ook de koninklijke familie. Maar achter de schermen krijgt Willem-Alexander wel degelijk een voorkeursbehandeling. Je gaat je afvragen, wat is hier aan de hand? We stuiten op een schimmige overeenkomst die de koning niet alleen miljoenen euro's oplevert, maar er ook voor zorgt dat hij ongestoord kan blijven jagen. Ja, miljoenen euro's zou het opleveren. Om welke bedragen gaat het eigenlijk? Het gaat over 4,7 miljoen euro per 5 jaar. Uh-huh. Dat is echt een niet onaanzienlijk bedrag. Het interessante is, sinds deze uitzending zie je dat het publiek zich hier echt tegen uitspreekt. De Kamer is in meerderheid tegen deze constructie. En de minister heeft vorige week een brief naar de Kamer gestuurd en gezegd, weet je, we gaan nu echt toezien op de regels. Dat gaat... Er zitten twee schimmigheden in die brief. Het gaat officieel pas in 2022 in. En tegelijkertijd wordt er ook geen melding gemaakt over al die miljoenen euro's aan subsidie die de koning gewoon onterecht ontvangen heeft. En die willen jullie terug? Jullie die willen wij terug. Wil terug in de staatskas? Of wat moet er met dat geld gaan gebeuren? Terug gewoon de staatskas in. En, kijk, en vergelijk dan, het met ieder andere subsidie. Ik las een tijd terug een verhaal van een bijstandsmoeder die ten onrechte bijstand ontvangen zou hebben omdat haar moeder een aantal keer boodschappen voor haar gedaan had. En de toeslagen. Daar heeft de toeslagenaffaire. Daar heeft de overheid steeds gezegd, als je dat onterecht ontvangt, dan moet je terugbetalen. In dit geval gaat het om een koning die al miljoenen krijgt. Die al op ieder mogelijke manier voorzien wordt. Mm. Dat geld moet terug. Dat kan terug. En het laat ook wel weer zien, hè, wat het vervolg op het verhaal van de minister is, dat Willem-Alexander vorige week bij monden van de RVD... te kennen heeft gegeven dat alsnog het landgoed op slot gaat dit jaar. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, dat is het vage gebied. Hè. De minister heeft gezegd, dit zijn de regels. We gaan het vanaf volgend jaar gaan we het handhaven. En in die ruimte heeft Willem-Alexander besloten van, weet je, als het zo vaag is, dan stap ik daarin, dan doe ik het toch lekker. En dat die ruimte heeft hij, maar het kenmerkt ook een beetje onze koning. Nou ja, die ruimte heeft hij, die ruimte neemt hij dus. Die ruimte, dat is toch wel anders, als ik jou begrijp. Laat ik zo zeggen, hij heeft de ruimte om dat te kunnen doen. Ja, ja. Maar hij luistert daarmee niet naar de Kamer, naar de minister. Wat gaat hij eigenlijk wel doen dan, als hij het land goed afsluit? Ik heb geen idee, maar daar gaan we wellicht snel achterkomen. Wij hebben de koning een ultimatum gesteld. Ja? En hebben gezegd, als wij voor 15 september niet weten of dat geld terugkomt, dan gaan wij picknicken op het landgoed op 19 september aanstaande, aankomende zondag. En daarvoor hebben we al heel veel aanmeldingen gekregen via onze site republiek.org. Mensen die zeggen, dit kan niet. laten we die regels nou naleven. Maar het brengt me eigenlijk ook wel weer een beetje terug bij het punt dat ik zeg, die koning, ja, die opereert in die schimmigheid. Mm-hmm. En je zou zeggen, een staatshoofd, een koning, die zou zich toch moeten voorop laten staan op het feit dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Dat zie je niet alleen bij die hele omgang met kroondomein het Loo. Mm. Maar dat zag je ook natuurlijk met de aanschaf van de boot op de dag dat hier de crisis losbarstte. De vakantie naar Griekenland? De vakantie naar Griekenland. De bonus op het miljoeneninkomen. Op het moment dat zoveel mensen niet weten hoe ze hun huur gaan betalen. Het toont gewoon dat deze koning neemt. En dan toch even het bruggetje te maken naar Republiek. Daar zit ook de kern van onze kritiek. We hebben een staatshoofd dat we niet kunnen kiezen. Zo blijkt, bijna niet kunnen controleren. En we kunnen hem ook niet naar huis sturen. Dat is duidelijk. Jullie willen er vanaf. Laat zien dat als jij een staatshoofd hebt die je op zo'n manier laat gedijen, dat je dit soort affaires houdt. Ik kan u op een blaadje schrijven dat ik u heel snel weer zie om over een volgende affaire te hebben van onze koning. En hoe zeker is het dat jullie gaan picknicken? Als de koning niets laat horen, dan zijn wij met honderden mensen op kroondomein het Loo. En ik verheug me op de grootste bezoekersaantallen in jaren. Vergeet de picknickmannen niet. Bedankt. Floris Muller, voorzitter van Republiek. Voorheen dus het Republikeins Genootschap. Here I am, and within the reach of my hand, she sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her sleeping away, but I know I'll be hunting high. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high. Dat met Hunting High en je kunt verstaan het Loo. Op NPO Radio 1 houdt de nieuwsbv op. Of althans niet op de radio, maar wel op televisie. Maar we gaan gewoon lekker door. En dat doen we op de radio, namelijk NPO Radio 1. Schakel eventjes in. Zometeen hoor je de bekendmaking van 3 genomineerden voor de podcastprijs. 1 uur.

Eerder werd al duidelijk dat het koningspaar op 21 september niet met de koets door Den Haag zal rijden. Het zijn coronamaatregelen die moeten voorkomen dat veel mensen samen drommen om Willem-Alexander en Maxima te zien. Motorclub CMC uit Heilo moet zijn clubhuis binnen 14 dagen ontruimen. CMC wordt door de rechter gezien als chapter van de Hells Angels en die club is verboden. Sinds 1990 huurde CMC grond van de gemeente waar een clubhuis werd gebouwd. Om het isoleren van woningen te stimuleren moeten eigenaren een tegoedbon kunnen krijgen die ze kunnen inwisselen bij een erkend installateur. Daarvoor pleiten CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Er bestaat een subsidieregeling voor isoleren, maar mensen moeten het geld wel eerst zelf voorschieten. Veel woningeigenaren vinden dat een bezwaar. Het NOS-journaal. Bij een terminal op de Maasvlakte zijn aan het begin van de middag verstekelingen gevonden in een container. Het gaat mogelijk om zeker 9 personen. Ze hebben ademhalingsproblemen, meldt de regionale omroep Rijnmond. De mensen hebben de hulpdiensten vanuit de container gebeld om te vragen of ze konden worden bevrijd. Het is niet duidelijk hoe lang de 9 erin hebben gezeten. De overheid gaat ook niet-vitale bedrijven waarschuwen bij een ernstige digitale dreiging. Tot nu toe werden alleen vitale bedrijven, zoals in de drinkwatervoorziening of energieproductie, gewaarschuwd als er bijvoorbeeld een beveiligingslek in de software zat. Onder de niet-vitale bedrijven die risico lopen vallen bijvoorbeeld supermarktketens en transportbedrijven. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het gebeurt steeds vaker. We hadden in april een vervoerder die gehackt was, waardoor we een tijdelijk tekort hadden aan kaas in de supermarkten. En in juli een grote internationale aanval met ook in Nederland slachtoffers. Ja, al die dingen voeren de druk op. En nu gaat het ministerie dus echt individuele bedrijven waarschuwen. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de waarschuwingen nodig om bedrijven digitaal weerbaarder te maken. Jaarlijks wordt 1 op de 5 ondernemingen slachtoffer van een cyberaanval. Er komt een inzamelingsactie waarbij jongeren hun mes of steekwapen in ruim 200 gemeenten anoniem kunnen inleveren. Als ze hun mes in een container bij het politiebureau doen, hoeven ze niet bang te zijn voor straf. Er wordt gewerkt aan een totaalverbod op het dragen van messen door minderjarigen. De landelijke inleveractie loopt van 11 tot 17 oktober. Er zijn al langer lokale inleveracties. Vorig jaar bleek dat het aantal steekincidenten onder jongeren flink was gestegen. Het weer geleidelijk breekt de zon door. In het noorden meer bewolking en lokaal regen of motregen. Het wordt maximaal 21 graden. En er is een verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Momenteel is het file rijden op 2 plaatsen. Ik begin op de A7, de afsluitdijk daar, richting Friesland. Naar een file van 3 kilometer voor Kornwerderzand. Vertraging is daar zo'n 20 minuten. En daarnaast zorgt een vrachtwagen met pech voor vertraging op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Een file van 6 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. De vertraging is ook daar 20 minuten. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Ja, en nogmaals, goedemiddag. Wouter Bouwman die presenteert om iets over 2:30 de BNN VARA sportcombinatie. En hij is al hier bij mij achter het barretje. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, Natasha. Heb je een lekker weekend gehad? Heerlijk. Ja? Hard gelopen. Ja. Goed zo. Net zoals mijn goede vriend waar ik straks na zit, Erben Wennemars. Uiteraard. Ja, die heeft gelopen, gefietst en gezwommen dit weekend. En gaan jullie er ook nog iets over sport praten? Of, tuurlijk. Ja, oh, gelukkig. Ja, we gaan praten met een Europees kampioene. Oh. Ellen van Dijk, wielrennen. Zij werd best wel verrassend Europees kampioen. Ze dacht eigenlijk op een gegeven moment, nou, ik ga maar gewoon fietsen alsof het een soort van training is. En dat werkte blijkbaar. En dan word je Europees kampioen. Dan win je zomaar. Wauw. Ja, zo makkelijk kan het zijn. En we gaan bellen met, of we hebben in de studio, Allard Kalf, Formule 1-kenner. En die is een van de weinige mensen die al de documentaire over Michael Schumacher heeft gezien. Mm-hmm. Dus we horen straks hoe dat was. Gaan jullie het ook hebben over die losvliegende banden? Zo kort mogelijk. Zo kort mogelijk, ja. Inderdaad. Oké, dankjewel, Wouter. OO Den Haag. Ja, een podcast van allerlei pluimage schieten als paddenstoelen uit de grond. Tientallen daarvan zijn helemaal toegespitst op de Haagse politiek. Volgende week donderdag wordt aan de beste politieke podcast de speciale Prinsjes Podcastprijs uitgereikt. En ik praat nu eigenlijk alvast met jurylid van die prijs. Dat is Titus van Dijk. Hangt aan de lijn. Goedemiddag, Titus. Goedemiddag. Ja, hoeveel podcasts werden er eigenlijk ingestuurd om mee te dingen naar de Prinsjesprijs? Mag ik het zo noemen? Of is dat heel denigrerend? Oh nee hoor, dat mag je zo noemen als jij dat wil. Nee, er werden, ik denk dat uiteindelijk 50 podcasts of zo moesten reviewen. Of 50 podcast afleveringen. En dat waren dan zo'n 20 à 30 podcasts. Ja, sommige die dacht ik stuur er 2 of 3 in. Oh zo, ja. Nou kan iedereen tegenwoordig een podcast maken. Hè? Gewoon aan je keukentafel gaan zitten en de microfoon openzetten. Hoe zit het eigenlijk met het niveau van deze politieke podcast? Nou, dat loopt heel erg uiteen. Inderdaad, een podcast maken is inmiddels niet meer zo moeilijk. Maar een podcast maken waar veel mensen naar luisteren, dat is wel moeilijk. Ik denk dat wij hier wel een groot verschil hebben gezien in de toegankelijkheid ook van veel van de producties. Sommige mensen maken toch iets te veel gebruik van het feit dat het zo makkelijk is en dat ze helemaal een eigen pad kunnen trekken en heel erg de diepte in kunnen gaan. Uh-huh. En dat hebben we wel een beetje eruit proberen te filteren. Maar wacht even, toegankelijkheid. Waar moet ik dan aan denken? Dat het gewoon simpel is? Of... Nou ja, kijk, dat niet. Want we hebben het wel langs de lat gelegd van hoe goed is de inhoud? Hoe informatief is het? Dat vinden we natuurlijk wel fijn als het om politiek gaat om op deze manier geïnformeerd te worden. Maar aan de andere kant luistert het ook fijn weg. En bereikt het daardoor ook een grotere doelgroep en heeft ook deze podcast dus een bepaalde impact. Oké, goed. Dus 3 factoren. Hoe toegankelijk is het? Hoe bereikt het de doelgroep? En dat andere was? Nog 1 keer? Nou, hoe waarheidsgetrouw misschien. Oh ja, dat lijkt me ook wel belangrijk inderdaad. Ja. Oké, Titus. Jij en jouw collega juryleden die zijn dus deze zomer tot een shortlist gekomen van 10 politieke podcasts. Er zijn er 3 van overgebleven. Nou, die 3 die dingen dus mee naar de Prinsjes Podcastprijs. Ik kijk heel even naar mijn regisseur. Staat er iets van een trommelaar, een pauk klaar? Ja, ik krijg 2 duimpjes of 1 duimpje omhoog. Dan moet het helemaal goed komen. Gaan we hem instarten? Doe maar hoor. Ja, lekker toch? Welke podcast is de eerste genomineerde, Titus? De eerste genomineerde? Ja, sorry, timing is hier helemaal over met dit soort dingen. Ik hoor nog geen tromgeroffel, maar ik denk ben normaal erbij. Ook gewend dat ik zelf die schuiven moet in, maar ik ben ook afhankelijk, hè? Nee, ik zal niemand meer laten wachten. De eerste genomineerde, dat is Haagse Zaken van NRC. Oké, Haagse Zaken, ja, daar luister ik wel eens naar. Waarom heeft de podcast Haagse Zaken van NRC jullie selectie gehaald? Ik denk het stukje waarheidsgetrouw, diepgang bieden en ons informeren op een toch wel unieke manier over bepaalde politieke zaken. Daarin zijn zij het allerbest. Lemja is een supergoeie presentatrice. Ja. En het is echt een soort onderzoeksjournalistiek dat je leest iets in het nieuws en dan lees je er bijna net zo gauw weer voorbij. En zij diepen het onderwerp echt uit en geven dus ook nog heel veel diepgang bij die onderwerpen. In vaak wat langere afleveringen, maar daardoor niet minder interessant. Oké, laten we dan heel even naar een fragment gaan. Een fragment uit de genomineerde aflevering dus van Haagse Zaken van NRC. Deze is van 30 januari, waar het gaat over het lawaai-protest buiten het torentje tijdens een live tv-toespraak. We weten het allemaal nog van premier Rutte. Ik herinner me nog toen de laatste keer dat Mark Rutte vanuit zijn torentje die speech gaf. Toen hoorde je natuurlijk op de achtergrond ook allerlei geluiden van mensen die zich bij de Hofvijver hadden verzameld. Toen ik daarmee ging kijken, zag je dit dus ook. Hè? Zag je dus ook inderdaad mensen die zich in Facebookgroepen en zo hadden verenigd. Maar er stond letterlijk dan beeld had ik niet zo snel vergeten. Je had die man die met die pannen aan het slaan was. Iets verderop stond gewoon echt een vader. Die zat op een bakfiets. Zijn kinderen zaten voorin. En hij was richting het torentje allerlei scheldwoorden aan het schrijven. Toen dacht ik echt, hier komt dus echt van alles samen. Ja. Ja, hier komt echt van alles samen. Dat waren de woorden van NRC-journalist Lemja Aharoua. En zij is nu aan de lijn, als het goed is. Goedemiddag, Lemja. Goedemiddag. Ja, en gefeliciteerd hè, met deze nominatie. Ja, fantastisch, dank. Wat is eigenlijk jullie doel met deze podcast van jou en je NRC-collega's? Nou ja, ik denk dat informeren, het werd net wel heel goed gezegd, in nieuws gaat vaak heel erg snel. En vaak passen daar allerlei snelle quotes bij, hè, die je dan bijvoorbeeld politici hoort uitspreken. Wat proberen wij in een context te brengen? Dat proberen wij te duiden. In de aflevering die we net hoorden, die ging ook over de rellen naar aanleiding van de avondklok. Dat kun je misschien nog wel herinneren. Ja, zeker. Dat was voor ons reden om er... Je hoorde van alles. Hè, het inperk van demonstratierecht hoorde je hier op het Binnenhof. Je hoorde politici die het hadden over tuig. Nou ja, van alles kwam voorbij. En wat wij dan proberen te doen is door niet met politici, maar met journalisten, kenners, experts te praten over het onderwerp. Hoe zit het nou precies als je een politici A hoort zeggen, klopt dat dan ook? Ja. Of is B de waarheid? Ja, dus echt de waarheid achterhalen, of in ieder geval waarheidsgetrouw zijn. Waarom vind jij dat Haagse Zaken dan wat jou betreft de Prinsjes Podcastprijs moet winnen? Ja, dat is natuurlijk volledig aan de jury. Hè? Nou, maar jij, misschien kun je nu alvast even pitchen. Dat kan toch? Nee, zeker niet. Nee, nee? Daar is die jury voor aangesteld. Dus dat laat ik volledig in hun handen. Oké, okay, ja. Goed. Nou, dankjewel, Lemia Harouai. En ik ga het natuurlijk in de gaten houden. NRC Haagse Zaken. Titus van Dijk, even terug naar jou. Want ik hoor graag van jou wat de tweede genomineerde podcastaflevering is. Ja, is er inmiddels tromgeroffen of moet ik het gewoon Ik ga hem weer even instarten. Ja, doen we. De tweede genomineerde, dat is... zit ik weer verkeerd te timen? Gaan we hem instarten? Ik zie hier iemand echt zo regisseur. Het zweetdruppel staan hier op het voorhoofd. Och joh, laat dat gewoon zullen maar zitten. We dat gewoon laten zitten? Zeg jij eventjes wat de tweede genomineerde is. Dat is Politicia van de VPRO met de aflevering De Tweede Kamer met Tofik Dibi, inderdaad. GroenLinks, toch, destijds? Ja. Ja, inderdaad. Waarom hoort Politicia bij de laatste drie? Nou, dat is misschien best wel vreemde eend in de bijt. Want het is, zeker als je het afzet tegen Haagse Zaken, wat enorm veel duiding geeft op de waan van de dag eigenlijk. Wat echt met politieke experts misschien toch al gemaakt is voor de echte politieke junkies. En Politicia is dat niet. Die geeft juist duiding op politiek in een veel bredere zin. Van wat is het nou eigenlijk? Deze aflevering gaat ook, wat is de Tweede Kamer? Ja. En dat was ook, ik kende dit nog niet voordat ik aan deze 50 podcast begon. En ik in het begin dacht ik, dit is wel echt een beetje Jip en Janneke taal. En is dit nu waarom we politieke podcast maken en luisteren? En toen dacht ik achteraf, ja, dit is het misschien ook. Dit is voor een andere doelgroep, maar daardoor helemaal niet minder goed. Maar dit zijn ook een beetje de asterix voor volwassenen. Althans, zo gebruik ik hem wel eens. Dat ik eerst Lemia heb gehoord en haar NRC-collega's. En dan denk ik voel me nu zo dom. Ik ga toch even Politicia luisteren. Precies. Of andersom. Dat je eerst dat Politicia ook luistert en dan voel je je... Verrijkingsstof, ja. Inderdaad. Dat kan natuurlijk ook. Laten we even naar een fragment gaan uit de genomineerde aflevering van Politicia. Deze is uit oktober 2020 in de aanloop naar de verkiezingen. De uitleg. Nou, ik wist lang niet meer dat er in de politiek de dingen geregeld werden. De dingen van de maatschappij. En dat welke politieke partij de meeste stemmen kreeg, dat die dan het meeste invloed had, dat snapte ik ook nog wel. Maar wat er voor de rest gebeurde was voor mij tot het maken van deze podcast één grote Hans Kazan magic show. En gelukkig weet ik inmiddels meer. En waar ik achter ben gekomen is dat het in de politiek vooral allemaal gaat over wetten en geld. Daar komt het allemaal uiteindelijk op neer. Vaak over belastinggeld. En vooral over hoe dat geld dan allemaal verdeeld gaat worden. Ja, dat zei Titia Hogendoorn, naamgever van Politicia. En zij is ook nu aan de lijn samen met haar podcastpartner Daniel van den Poppen. Gefeliciteerd jullie beiden met de nominatie. Dankjewel. Zeiden ze in koor, heel goed. Hey, Titia, wat wilden jullie eigenlijk met deze podcast bereiken? Nou, we wilden eigenlijk vooral mensen inspireren en informeren om meer te leren over de politiek. Ja, maar dat wil bijna iedereen, toch? Ja, maar wij wilden een soort opstappen podcast maken waarbij we eerst context geven eigenlijk en daarna de diepte ingaan met de interviews. Oh ja, en is dat ook echt wat jullie onderscheidt dan, Daniel? Ja, nou ja, wat het ding is, denk ik, is vooral dat vaak is dat politiek is een beetje een ver van de bed show. Dus dat mensen weten wat het over hun gaat, maar ze weten eigenlijk niet zo heel veel vanaf. En mensen hebben toch allemaal wel meningen over die onderwerpen. En wij willen eigenlijk dus die onderwerpen, dus bijvoorbeeld klimaat of zorg of de woningmarkt of economische groei, die willen we eigenlijk heel basic altijd instappen door een context te geven om die onderwerpen heen. Mm-hmm. En dan gaan we eigenlijk met een expert in gesprek en willen we eigenlijk die onderwerpen uitdiepen. Oh, ja. En op die manier proberen we dus, anders denk ik dan andere politieke podcasts, het heel toegankelijk te houden en ook te maken. En op die manier mensen zelfverzekerder te maken over de politiek. En is het dan ook echt alleen voor jongeren bedoeld? Of mogen mensen luisteren die waarvan jullie denken, nou, misschien dat je de politiek op deze manier beter begrijpt? Nou, kijk, als je nou eenmaal op school per ongeluk niet hebt opgelet bij de politieke lessen... Ik steek nu mijn hand op. Dat je andere dingen aan het doen was. Dat zou zomaar kunnen, want je was misschien 15 of 16 of zo... Ja. En echt hormonen. Hele andere dingen bezig. Dan kan het zomaar zijn dat je toevallig niks over de politiek geleerd hebt. En als je ook niet in een politiek gezin bent opgegroeid, dus politiek geëngageerd gezin, dan op een gegeven moment bedenk je, eigenlijk weet ik er echt heel weinig van. En dan ga je dus op zoek naar podcasts, zoals ik deed, om je er meer over te leren of krantenartikelen lezen of zo. En dan kom je erachter dat al die krantenartikelen en al die podcasts en al die boeken, die zitten eigenlijk allemaal al heel erg diep in de stof. En dan kom je er gewoon niet uit. En dan denk je toch vrij snel, dit is saai, omdat je er niks van snapt. Ja. En daarvoor hebben we eigenlijk de podcast gemaakt. Dus het is niet per se alleen maar voor jonge mensen. Ik bedoel, ook voor mensen die zijn vergeten hebben op te letten tijdens de politieke les. Ja, en dan kun je 20, 30, 40, 50 of 60 zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Precies. En misschien zelfs als politicus kun je ook even wat opsteken. Nou is het namelijk zo dat 7 op de 10 jongeren... Ja, dat is toch zo? Die zijn in maart dit jaar naar de stembus gegaan. Nou, hebben jullie het idee dat politici daaraan heeft bijgedragen? Ja, alles is dankzij ons. Kijk, zo own je dat. Zo own je dat. Heel goed. Ja, precies. Ik claim het. Ja. Nee, maar ik denk het niet. Ik bedoel, bij de vorige verkiezingen was het al 66%. Dus het is niet per se heel veel meer geworden. Mm-hmm. Maar ik denk wel, ik hoop in ieder geval dat wij hebben geholpen om jongeren vooral te hebben geholpen in het vormen van hun ideeën. En eigenlijk steviger achter hun keuze staan voor een bepaalde partij. En die ook echt zelf hebben gevonden. En dat ze er ook over kunnen praten met hun vrienden bijvoorbeeld. Dat zou ook nog eens leuk zijn. Titia Hogedoorn en Daniel van der Poppen van de Polititia-podcast van VPRO. Dank jullie wel. En veel succes natuurlijk, want de winnaar is nog lang niet bekendgemaakt. Titus, dan naar de laatste genomineerde voor de Prinsjes-podcastprijs. Welke podcast is dat? Dat is de stemming van Vullings en Van der Wulp van de NOS en 1 Vandaag. Ja, bekend. Vullings en Van der Wulp. Dat zijn bekende stemmen natuurlijk voor de luisteraar van NPO Radio 1. Laten we even naar een aflevering gaan. Want in hun genomineerde aflevering uit december vorig jaar bespreken ze onder meer de commissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Ik kreeg het appje van ook van Renske Leijten van de SP. Dus dat is echt... Die zei van volgens mij moeten jullie wel even rekening houden met die pauze. En misschien heeft Joost gewonnen. Mijn reactie op haar was meteen van ja, nou ja, laat maar zitten. Dat ga ik hem niet vertellen. Ja. En toen zei ze, nou, ik ga hem ook appen. Want je weet hoe slecht ik tegen onrecht kan. Ja, maar dat is toch mooi? Toen moest ik wel heel hard lachen. Ja, dus hier is wel dat ik denk, mevrouw Leijten. Ja. Gewoon in het weekend gewoon even... Laat het nou even. Maar gewoon even, het is wel goed, maar voor mij hoeft zich niet op te nemen. Hè? Met deze podcast ben je bijgepraat, maar het is ook een soort van ontspanning. Sander van der Wulp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en gefeliciteerd met jullie nominatie. Ja, dankjewel. Ook namens Joost, want die zit er nu niet bij. Ja. Maar we zijn er natuurlijk heel blij mee. Heel goed. Is dat trouwens wat Joost ook zegt, hè, in de podcast, wat jullie voor ogen hebben? Jullie luisteraars informeren en tegelijkertijd ontspanning bieden? Jazeker. Wij zijn luchtig informatief. Het moet ook leuk zijn om naar te luisteren, want je moet het toch in het weekend op je oren zetten. Ja. En wat ik leuk vind aan een podcast maken is dat al die luisteraars, daar word je toch een soort vriend van, hè? Want je zet het vrijwillig, zet je het aan. En dan gaan ze ook met je meeleven. Dus wij doen bijvoorbeeld een voorspelling wat er de week daarna gaat gebeuren. En dan zijn er mensen die zijn voor mij en anderen zijn weer voor Joost. En wij vinden het zelf ook echt het leukste wat we doen. Ja. Het leukste om te maken. En ik denk dat je dat er ook wel aan afhoort. En dan vinden we het ook leuk, want we streven dus naar die toegankelijkheid waar Titus het over had. Mm-hmm. Dat we by far de best beluisterde podcast zijn. En inmiddels een publiek van ongeveer 90.000 vaste luisteraars hebben. En dat zijn ook heel veel jongeren die daardoor meer van de politiek komen te weten. Ja, zijn het vooral veel jongeren? Want Sander, ik luister jullie altijd als ik aan het schoonmaken ben. Dus voor mij is het geen ontspanning heel goed strijken, eigenlijk. Schoonmaken, hardlopen, alles, het mag allemaal. Een douchputje uitbaggeren en dan hoor ik alle laatste updates wat betreft politiek. Maar is het echt voor politieke junkies of ook voor de niet-wits? Nee, het is ook voor. Ja, wel. Je moet natuurlijk wel enige interesse hebben in de politiek. Ja. We vertellen altijd wat er gebeurd is in die week, maar ook hoe het werkt achter de schermen. Het gaat om groot politiek nieuws, maar ook over kleine opvallendheden, geruchten. Ja. In de krant is het ooit eens beschreven als de vrijmibo van de Nederlandse politiek. En dat is het ongeveer. Ja, en waar kennen we jou natuurlijk van het NOS Journaal, waarin je altijd een beetje onderkoeld, serieus doet, inderdaad. Je blijft heel erg bij de feiten. Maar in deze podcast komt af en toe stoom uit je oren. Is dat ook wel een plek waar je makkelijker een andere toon kan aanslaan? Even lekker jezelf kan zijn? Nou, het is sowieso een plek waar je een hele andere toon kan aanslaan dan in het journaal. En het journaal is ook veel beperkter in de tijd die je hebt. Maar we hebben het bijvoorbeeld ook over de druk die er in deze tijd af en toe op politiek journalisten ligt. Wat mensen. Ik bedoel, we hebben ook een keer in een aflevering een verslag gemaakt met mensen die aan het demonstreren waren tegen de coronawet. Mm. En dan, dat is echt gewoon vanuit onze eigen ervaring durf je ertussen te gaan staan. Mensen die je meteen aanvallen, die je aan het filmen zijn, die je beschimpen, die NOS fake news roepen. En dan